Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей вольная студыя. Балота яшчэ ў першай палове 20-га стагоддзя было неадымнаю часткаю беларускага краявіду. Нездарма Іван Меліш свой панарамны раман пра калектывізацыю ў Беларусі назваў «Людзі на балоце». Нават пасля актыўнай меліярацыі, калі быў асушаны 1 200 000 гектараў забалочанай зямлі, Беларусь і сёння можна назваць самай балотнаю краінаю ў Еўропе. Пра феномен балотаў Міхась Скобла гутарыць з Вячаславам Раковічам, супрацоўнікам Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук. Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, дымоклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага рамана Івана Меліша «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асабліва размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш называцца людзьмі на балоце? Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14,2% ад усей тэрыторыі Беларусі. А цяпер? А цяпер 8,2 недзе, прыблізна. Но ўсё роўна яшчэ балоты існуюць, і таму людзі існуюць на балотах, і таму ўсё ж такі балоты даюць нашым людзям магчымасць сказаць, што мы людзі на балотах. Асушаныя балоты даюць, як правіла, добры ўраджай. Нядаўна я ехаў па Столінскім раёне, і там чарназём, ну, хоць на хлеб маш. Навошта ж паўторна забалочваць зямлю? Я ведаю, што у Беларусі балоты пачалі аднаўляць. Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добрыя ўраджаі, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты. Тым больш, што торф сам ён выкарыстоўваецца для паліва, вы ведаеце. Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт? Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 мм ў год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта недзе 0,5 мм, то і меней, 0,2–0,5 мм. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць, ну, прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэтак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 000 гадоў. І вось гэтыя 10 000 гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб аднавіць іх трэба там сама 1000 гадоў. То бок, каб з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу? Ну, прамысловы пласт торфу, гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 м. То калі вы бачыце 1 мм, гэта трэба прыблізна 700 000 у год, а то можа і некалькі тысяч год. Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца. Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супрацьэкзэмныя мазі нейкія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні. Шампунь так. З торфу? Так, так, цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы. валасы, і гэта вельмі карысна для мужчын нашых, у якіх не заўсёды хапае валос на галаве. Вячаслаў, чаму лёс беларускіх балотаў сёння гэтак хвалюе заходнюю Еўропу? Я ведаю, што, напрыклад, немцы нават фінансуюць адмысловыя праграмы па вывучэнні і аднаўленні нашых балотаў. Навошта ім гэта трэба? Ну, вы ведаеце, не толькі немцы, но і шмат і другія, якія краіны, таксама дапамагаюць нам як бы аднаўляць нашы балоты, рэабілітаваць, як кажам мы. А чаму? Таму што ў заходняй Еўропе пачатак асушэння балот значна быў другі, гэта было 200, а то 300 год раней, чым у нас. І яны ўжо атрымалі тое, што атрымалі, у іх вельмі мала балот. У тых жа немцаў засталося менш за 10% балот ад тых, што былі раней. Тыя ж немцы, калі прыязджаюць да нас, як яны кажуць: "О, так гэта ж Германія 300-400 год таму назад". То есть яны бачаць гэтую біяразнастайнасць, гэта ж не афрыканскія балоты, яны якраз падобны на тыя нямецкія, якія былі раней у іх. Балота выводзіць углекіслы газ таксама з атмасферы. Мы звыклі чуць, што лясы гэта лёгкія планеты, а выходзіць, што яшчэ і балоты таксама? Таксама і балоты лёгкія планеты, так. А чаму гэта адбываецца? Лясы, яны выводзяць таксама углекіслы газ, і закон гэтага як бы растуць. Гэта стагоддзі. Пасля стагоддзя яны адміраюць, яны зноў мінералізуюцца, гэты углекіслы газ, які быў выведзены, зноў вяртаецца ў атмасферу. То ў балотах нават праз тысячагоддзі баланс гэты не ўтвараецца. Балоты выводзяць і выводзяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго ў вуглерод. Спачатку расліннасці, а пасля торфа. І захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці. Вы слухаеце вольную студыю. Госць Міхася Скоблы, супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович. Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола? Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана, і з'явіўся пажар. І гэты пажар, якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам. Хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна. Ну калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць? Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтыя месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям. На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць. Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну, а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі, яны самы могуць самаўзгарацца. Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету? Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш усім свеце. свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін. І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. Яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота? Наша балота? Ну так, можа быць прывабным, таму што у нас ўсё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са сцярогаю. На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму? На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 мільён даляраў. Гэта іх балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячы гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 мільёнаў еўра на аднаўленне балот. І ўже некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсе свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сахраняць таксама, як мы павінны адносіцца да сваёй гісторыі, таксама, як мы павінны адносіцца да любых другіх рэчаў, скажам, для помнікаў архітэктурных таксама. Балоты гэта таксама помнік. Гэта як бы музейны помнік, гэта помнік нашага жыцця, яго патрэбна ахоўваць. Дзякую за гутарку. Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра тое, што прапануе ў нядзелю незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 21.00.